niskich cenach. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 30 marca. Minęła północ. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. 22 ofiary śmiertelne koronawirusa w Polsce i blisko 1900 zakażonych. Nowe dane podało wieczorem Ministerstwo Zdrowia. Z powodu epidemii nie odbędzie się w najbliższym czasie pogrzeb światowej sławy kompozytora i dyrygenta Krzysztofa Pendereckiego. Kilkunastu polskich lekarzy leci do Włoch. Będą pomagać w walce z wirusem w Lombardii. 72-letni mężczyzna ze szpitala w Tychach i 89-latek ze szpitala w Myślenicach. To kolejne dwie osoby, które zmarły z powodu koronawirusa w Polsce. W sumie liczba ofiar wzrosła do 22. Zakażone są 1862 osoby, podał wieczorem resort zdrowia. Tylko wczoraj wirusa wykryto u 224 osób. Potwierdzone nowe przypadki dotyczą 40 osób z województwa mazowieckiego i 20 z województwa dolnośląskiego. Z powodu epidemii nie odbędzie się szybko pogrzeb światowej sławy kompozytora i dyrygenta Krzysztofa Pendereckiego, który zmarł wczoraj rano. Zwłoki zostaną skremowane i będą oczekiwać na uroczystość w stosownym momencie, zapowiedział przewodniczący Rady Fundacji Panteon Narodowy profesor Franciszek Ziejka. To w Panteonie w Krakowie spocznie artysta. Muzycy i melomani z wielkim żalem żegnają Krzysztofa Pendereckiego. Dyrektor artystyczny Orkiestry Polskiego Radia Michał Klauza podkreśla, że Krzysztof Penderecki był nie tylko wszechstronnym i wybitnym kompozytorem, ale też ciepłym i dobrym człowiekiem. Straciliśmy nie tylko wspaniałego artystę, mistrza, ale odszedł od nas cudowny człowiek, który ze swoim ciepłym uśmiechem zawsze znalazł czas dla tego, kto chciał z nim zamienić kilka słów. Zarażał nas nie tylko profesjonalizmem i pasją do muzyki, ale myślę, że wielu z nas przekazał również miłość do przyrody, do ogrodów, do drzew. Będzie nam bardzo profesora brakowało. Krzysztof Penderecki skomponował 4 opery, 8 symfonii i wiele utworów orkiestrowych. Jest autorem opraw churalnych, głównie tekstów religijnych, a także utworów kameralnych i instrumentalnych. Po jego muzykę sięgali twórcy filmów, takich jak Egzorcysta Williama Friedkina, Lśnienie Stanleya Kubricka, Katyń Andrzeja Wajdy czy Wyspa Tajemnic Martina Scorsese. Za swoją pracę otrzymał szereg prestiżowych nagród, w tym 5-krotnie nagrodę Grammy. 15 polskich lekarzy leci dziś do Włoch, by walczyć z epidemią w Lombardii. To lekarze z Wojskowego Instytutu Medycznego z Warszawy oraz medycy z Polskiego Centrum Pomocy Międzynarodowej. Prezes PCE-PM Wojciech Wilk mówi, że polski zespół poleci wojskowym samolotem. Polscy lekarze i ratownicy medyczni lecą na 10 dni do Brescia w północnych Włoszech, aby tam wesprzeć pracę jednego ze szpitali polowych zbudowanych do leczenia osób zakażonych koronawirusem. Mam nadzieję, że misja polskich lekarzy będzie wyrazem solidarności, jak i konkretną pomocą dla zmagającego się z epidemią koronawirusa polskiego systemu ochrony zdrowia. We Włoszech liczba ofiar epidemii zbliża się do 11 tysięcy. Do tej pory potwierdzono 97,5 tysiąca przypadków zachorowań. Do Włoch Polacy zabiorą ze sobą dodatkowy sprzęt ochronny. Z powodu pandemii większość Belgów zrezygnowała z dalekich wyjazdów i stosuje się do wprowadzonych ograniczeń w przemieszczaniu się. Tak wynika z danych, które rządowi przekazali belgijscy operatorzy sieci telekomunikacyjnych. Operatorzy dostarczyli dane lokalizacyjne z telefonów komórkowych Belgów, czyli te dotyczące przemieszczania się. Rząd zapewnia, że prywatność jest chroniona, że dane są zagregowane i anonimowe. Tłumaczy, że są niezbędne do stworzenia mapy występowania koronawirusa i że na podstawie analizy danych chce powstrzymać jego rozprzestrzenianie się. Z tych danych wynika, że 80% czasu Belgowie spędzają w swoich miastach i coraz rzadziej decydują się na ich opuszczanie. Znacznie ograniczyli podróże powyżej 40 km od miejsca zamieszkania, a jeśli już Belgowie je opuszczają, to pokonane odległości są coraz krótsze. Ograniczenia w przemieszczaniu się zostały wprowadzone w Belgii kilkanaście dni temu. Początkowo miały obowiązywać do 5 kwietnia, ale zostały przedłużone jeszcze o 2 tygodnie. Beata Płomecka, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Nad ranem od minus 5 stopni na Podhalu do minus 3 na zachodzie i minus 1 na Podkarpaciu. Lokalnie przygruntowe przymrozki do minus 5. Miejscami przelotne opady śniegu, na południowym wschodzie także deszczu ze śniegiem i deszczu, a w górach śnieg. W poniedziałek od minus 2 do plus 6 zachmurzenie na ogół umiarkowane, tylko na północy i południowym wschodzie duże. Może padać śnieg, deszcz ze śniegiem, a Denborzem krupa śnieżna. Trójka.